serin bu gece. Her yerde kar var, kalbim senin bu gece. Belki gelirsin sen, bakarken pencereden. Gözler yağlı sözler, karda senden izler. Yürümek karda zordur, gelirsen bak aşk budur. Dönsen köşeden şöyle, şarkı söylerim böyle. Senin elinde. Dur. Belki gelir sevgilim. Gözyaşım dur düşme. Gelmeyecek düşünme. Kes ağlamayı artık. Bak oldu bana yazık. Karda zordur yürümek.